Алесь Бадак пра малпачку чыту і яе сяброў у выкананні Лекі Пташук. Як малпачка стала падарункам і што з гэтага атрымалася? Гэта быў самы звычайны дзень, падобны на ўсе іншыя, нічым не прыкметныя дні, у якія зусім не верацца ў што-небудзь неверагоднае. Адным словам, такі ж звычайны, як і сённяшні. Паглядзі ў акно, хіба за ім не ўсё тое? Абвыклае, што ты бачыў ужо тысячу разоў. Ты ж дамы, дрэвы, дарога, нават верабей на галінцы клёна. Ну, прыгледзься, гэта ж той самы верабей, які прылятае сюды кожны божы дзень. Праўда, тады была сярэдзіна красавіка, якраз 15-е число, а сонца толькі-толькі расчухвалася за даляглядам, незадаволенае, што трэба ўставаць на некалькі хвілін раней, чым учора. Але што ў гэтым незвычайнага? Такога, каб можна было падумаць, ах, ну і дзянёк, пэўна, сёння здарыцца нешта неверагоднае. Ніхто так не падумаў. Нават той, хто бачыў, як польска-беларускую мяжу пераехаў легкавы аўтамабіль з амерыканскімі нумарамі і тут жа спыніўся. З яго выйшаў высокі пан гадоў 70 і ўсклікнуў: «Ах, зямля маіх продкаў!» І нават прыслязіўся. Затым зноў сеў за руль і паехаў далей, паўтараючы: «Ах! Ох!» Праўда, невядома, на гэты раз прычынай яго ахаў і охаў былі беларускія краявіды ці калдобіны прасёлачнай дарогі, на якую пан неўзабаве звярнуў. І ўсё ж, менавіта ў той дзень, дакладней, у тую раніцу 15-го красавіка, адбылося адно неверагоднае здарэнне. Хочаце ведаць, якое? Тады паспяшаемся за амерыканцам. Яго машына яшчэ не прызвычаілася да беларускіх дарог і спуджана тармазіла перад кожнай калдобінай, як перад прорвай. Але, па праўдзе кажучы, не машына павінна нас цікавіць, а тое, што хвастом цягнулася за ёю пагрукваючы, падскокваючы і правальваючыся ў ямкі, якія, вядома ж, ніхто знарок тут не выкопваў, а раз іх ніхто не выкопваў, то іх не было каму і засыпаць. Хвастом на самай справе быў прычэп, дакладне невялікі драўляны домік на 4 колах, з вокнамі, дзвярыма і нават трубой на даху. У сярэдзіне доміка мелася ўсё неабходнае для пражывання ў ім: стол, крэсла, канапа, печка, халадзільнік, шафа, тэлевізар, і гэта калі не лічыць усялякіх прыемных, а часам і вельмі неабходных дробязей. Па дакументах домік належаў амерыканскаму пану, але жыла ў ім і карысталася ўсімі яго выгодамі малпачка па імені Чыта. Гэта была маладая мартышка з рудой шавялюрай і доўгім хвастом. У тую раніцу 15-го красавіка Чыта прачнулася ад таго, што канапа, на якой яна спала, ні з таго, ні з сяго вырашыла яе скінуць. Яна нахілялася то адзін бок, то ў другі, то раптам падкідала малпачку ўгору. Чыта прадзерла вочы і не адразу зразумела, а што гэта не канапа яе ўзбунтавалася, проста домік усё яшчэ некуды ехаў, як і тады, калі яна клалася спаць. Чыта супакоілася. Яна любіла падарожжы. Чыта датэпала да халадзільніка, дастала банан, вярнулася на канапу і пачала марыць, куды б ёй хацелася трапіць на гэты раз. На бераг мора? Ах, не! Там так шумна, а ні адной малпы, адны людзі, няма з кім словам перакінуцца. У горы? Хопіць, была ўжо аднойчы ледзь не прастудзілася. Вось каб у якія-небудзь джунглі. Ай, там і дрэва ў шмат, і ёсць з кім пагаварыць. Малпачка не падазравала, што паўгода таму яе гаспадар атрымаў ліст з Беларусі ад свайго траюраднага брата, пра якога ведаў толькі з бацькавых слоў. І вось цяпер ён ехаў па зямлі сваіх продкаў, расчулены да слёз, ехаў у госці да траюраднага брата і вёз у падарунак яе, малпачку Чыту, разам з домікам на чатырох колах, з усімі яго выгодамі. Сцены і дах доміка нехта размаляваў, не шкадуючы фарбаў. Атрымалася дзіўная карціна. Проста на вершаліных зялёных пальмаў стаялі вялізныя сподкі з рознымі фруктамі – бананамі, апельсінамі, абрыкосамі. Над імі плылі воблакі мудрагелістай формы. Зрэшты, калі прыгледзецца, усе яны крыху нагадвалі маленькіх малпачкаў. Спачатку машына трэслася між палёў, пасля нырнула ў лес. Гэта пачыналася Белавежская пушча. Чыта паспела з'есці 3 бананы. Як вядома, лепш за ўсё марыцца, калі ясі бананы ці яшчэ якую-небудзь смакату. І сабралася ісці па 4-ты. Але тут домік страсянуўся так, што ў вокнах зазвінелі шыбы і спыніўся. Чыта падышла да акна, адхінула фіранкі. З акном раслі дрэвы, на якіх пачалі прабівацца маладыя лісточкі. Дрэў было многа. Цэлы лес. «Ага, мы ўсё ж прыехалі ў джунглі», – падумала Чыта. «Пахвальна, пахвальна». Зразумела, цяпер ёй было не да бананаў. Бананамі абарыгенаў не здзівіш. А Чыце вельмі хацелася паказаць мясцовым малпам, а заадно і ўсім астатнім лясным жыхарам, што яна не раўня ім. Жыве ў вялікім горадзе, ў сваім доме, глядзіць тэлевізар і аб'ездзіла ўвесь свет, а тут праездам. Чыта палезла ў шафу і дастала цёмныя акуляры. З хвіліну пакрасавалася перад люстэркам, што вісела на сцяне, пасля чаго важна сышла па прыступках маленькага Ганка. Спачатку ёй падалося, што праз акуляры чамусьці відаць не ўсё, што павінна быць бачна. Чыта хуценька зняла іх, але без акуляраў не ўбачыла машыны свайго гаспадара. Машына як скрозь зямлю правалілася. Чыта села на ганачак і стала чакаць. А можа, яна хутка вернецца? Можа, яна шукае, дзе развярнуцца? Але час ішоў, сонца падымалася ўсё вышэй і вышэй, а машына не з'яўлялася. А пасля Чыта захацела есці. Яна рашыла, што ўсё роўна, дзе чакаць, у доміку ці на ганку, і паднялася ў домік. Калі сонца схавалася за дрэвамі ў лесе, пачало шарэць, Чыта зразумела, машына ўжо не вернецца. Раз яе малпачку не кінуліся шукаць сярод дня, то ў прыцемках і пагатоў не кінуцца. Я ведала, гэта павінна было некалі здарыцца, падумала Чыта. Мой гаспадар ужо ў такім узросце, што яго самога пара вазіць у прычэпе. Не дзіва, калі ён забыўся. Забыўся пра мяне. Іншыя на яе месцы, магчыма, засмуціліся б, толькі не Чыта. Галоўнае дом, а ён на месцы нікуды не знік, адно што спыніўся пасярод дарогі не прайсці, не праехаць. Малпачка саскочыла з ганка, з усяе моцы ўперлася ў вугал доміка, і домік балазе было з горкі пакаціўся. Спачатку павольна, а затым усе хутчэй і хутчэй. Наскочыўшы колам на камень, домік рэзка павярнуў у бок з дарогі, чы то ўжо не піхала яго, а сама ледзь паспявала за ім. Пэўна, не размінуўся б домік з якім-небудзь дрэвам, каб не сустрэўся на яго шляху малады арэшнік. З кустоў ён выехаў прыструнены і быццам для прыліку, пракаціўшыся некалькі метраў, спыніўся акурат перад высокай старой сасной. Так малпачка Чыта пачала жыць у Белавежскай пушчы. Нагадаю, што мы слухалі твор пра малпачку Чыту і яе сяброў. Аўтар Алесь Бадак, выканаўца Лека Пташук.